Ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do Twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Między Mongolią a Kambodżą, tak wygląda wolność gospodarcza w Polsce. Minister finansów wierzy, że deregulacje odwrócą ten trend. Policyjny pościg zakończony tragedią. Kierowca BMW zginął po ucieczce przed śledczymi w Słubicach. Zegarki łatwo przestawić, gorzej z organizmem. Tej nocy cofamy czas o godzinę. Działania deregulacyjne rządu mogą poprawić pozycję Polski oraz zwiększyć poziom inwestycji prywatnych przedsiębiorstw. Tak mówi minister finansów, pytany przez naszego reportera. Ostatnie wyniki Polski w raporcie wolności gospodarczej świata. Nasz kraj spadł o 13 pozycji, zajmuje dopiero 76 miejsce na świecie. Jesteśmy między Mongolią a Kambodżą. Wynik Polski zaniża m.in. rozmiar rządu oraz statystyka Dobry Pieniądz. Z ministrem finansów rozmawiał Maciej Makowski. Premier Tusk mówił, róbmy rzeczy niemożliwe, spróbujmy uprościć polski system podatkowy. Czy są już pierwsze kroki w tym kierunku? Tutaj pan minister Berek Prost wziął pod swoją opiekę również ten element i już uprościliśmy masę kwestii związanych z podatkami. Rezygnujemy z schematów podatkowych, części krajowych, ze wszystkich zagranicznych schematów podatkowych, czy z niepotrzebnych obowiązków dla firm w raportowaniu. Kasowy PIT wprowadziliśmy, na razie sprawdzamy, jak będzie on funkcjonował na rynku. Ze statystyk przedstawionych przez inicjatywę Sprawdzamy Rafała Brzoski do tej pory weszło w życie 90 pomysłów deregulacyjnych. Jednym z nich jest ustawa o domniemaniu niewinności podatnika. Nowe przepisy sprawiają, że to Urząd Skarbowy ma udowodnić, że podatnik złamał prawo. Wcześniej bywało, że to przedsiębiorca musiał wykazać, że działał zgodnie z przepisami. Nasz reporter rozmawiał z ministrem podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Policyjny pościg zakończył się tragicznym wypadkiem. W Słubicach w województwie lubuskim przed 16 kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli na porcie Świecko. Pomimo użytych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych zaczął uciekać. Policjanci podjęli za nim pościg na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego z Ryja. W Słubicach mężczyzna uderzył w jeden z budynków. Mimo reanimacji nie udało się mężczyznę uratować. Nie jest on mieszkańcem naszego powiatu. Mówiła Ewa Murmyło z Policji w Słubicach. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Amerykańska administracja wciąż zabiega o spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Na razie w planie podróży prezydenta USA po Azji takiego spotkania nie ma. Donald Trump podczas pierwszej kadencji w Białym Domu stał się jednocześnie pierwszym urzędującym prezydentem USA, który postawił stopę na północno-koreańskiej ziemi. Ówczesne negocjacje rozbrojeniowe z Pjongjangiem nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jak dotąd spotkanie Trump Kim, do którego miałoby dojść w miejscowości Panmunjom na granicy koreańskiej, nie zostało potwierdzone. W najbliższą środę amerykański przywódca rozpocznie dwudniową wizytę w Korei Południowej i przy tej okazji mogłoby dojść do rozmów z Kim Jong-unem na granicy obydwu Korei. Jak informowały wcześniej media, północno-koreańska delegacja przy ONZ nie przyjęła nawet listu z zaproszeniem do nawiązania kontaktu od prezydenta USA. Trump i Kim spotkali się już raz w Panmunjom w 2019 roku. Na pokładzie Air Force One zmierzającego do Azji prezydent USA stwierdził, że Korea Północna, która dysponuje bronią jądrową, w pewnym sensie jest już mocarstwem jądrowym. Wcześniejsze negocjacje zmierzały do całkowitej i nieodwracalnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, na co nie chciał zgodzić się Pjongjang. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Dzisiejszej nocy czeka nas zmiana czasu. Wskazówki zegarów trzeba cofnąć z godziny trzeciej na drugą. Jednak nie tak łatwo przestawić zegar biologiczny, bo każda zmiana rytmu dobowego ma wpływ na nasze samopoczucie. O tym Joanna Stankiewicz. Przesunięcie o godzinę zegara biologicznego człowieka wymaga czasu i nie jest obojętne dla organizmu, mówi psychiatra profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Często już po kilku dniach od zmiany czasu jesienią to jest spłycenie snu, pogorszenie jego ciągłości i pogorszenie samopoczucia w ciągu dnia. Konsekwencją zmiany czasu jesienią jest to, że po południu szybko zapada zmrok, a brak naturalnego światła powoduje nie tylko pogorszenie samopoczucia, ale nawet depresję sezonową. Chociaż można temu przeciwdziałać, dodaje ekspert. Im ciemniej, im gorsza pogoda, tym bardziej warto zadbać o to, żeby w ciągu dnia pracować w jasno oświetlonych pomieszczeniach, a wieczorem zaplanować sobie 30 do 60 minut wysiłku fizycznego. Jesienią i zimą warto też pamiętać o suplementacji witaminy D. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 7 do 9 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, zwłaszcza na południu i w centrum, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu, w górach okresami opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dość nudy w szafie ze skarpetkami. Czas na kolor i odrobinę szaleństwa. Spox Socks to skarpetki nie do pary, które tworzą idealny duet. Polska produkcja, świetna jakość, zabawne wzory, które poprawią humor już od rana. Załóż je do pracy, na randkę lub podaruj bliskiej osobie. Wesołe, kolorowe skarpetki to świetny pomysł na prezent. Wejdź na skarpetyniedopary.pl i wybierz swoje ulubione. Spox Socks. Mały detal, wielki efekt. Legenda rocka powraca na wielki ekran. Bruce Springsteen. Prawdziwa historia. Prawdziwe emocje. Prawdziwy Bruce. Springsteen, ocal mnie od nicości. Tylko w kinach od 24 października. Szukasz skutecznej pielęgnacji na jesień? Znajdziesz ją na Allegro. Odkryj bogaty wybór dermokosmetyków stworzonych w odpowiedzi na potrzeby wymagającej skóry. Wszystko po to, by skutecznie zadbać o siebie nie tylko na jesień. Jak tak, to Allegro. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Trzustki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Pamiętam, że na zdjęciu było ich troje. Oni stali oparci o fotel, na którym siedziała ona, wyprostowana. Oni to mój stryjeczny pradziadek Stanisław Bajon i jego szwagier Paul Fenster. Ona, Maria Anna Fenster, używała drugiego imienia. Byli jeszcze młodzi. Uśmiechali się nieśmiało, ale szczerze. Życie wraz z jego wszystkimi odcieniami było jeszcze przed nimi. Podejrzewam, że fotografię zrobiono na chwilę przed ślubem Stanisława z Anną. Niedługo potem Paul, świeżo upieczony lekarz, zatrudniony przy poznańskim garnizonie, miał wyjechać do niemieckiej Afryki Wschodniej. I tam być może oddać się badaniom nad przecinkowcem cholery, służbie w oddziałach Schütztruppe albo pracy w szpitalu w Dar es Salaam. Lub wszystkiemu naraz. Najpewniej w 1903 roku odwiedził go tam Stanisław, budowniczy jeżyckiego kościoła, o którym moja babcia mówiła. Wielki oryginał i ekstrawagant. W cztery konie zaprzężoną karocą jeździł po Jeżycach. Od domu schadzek do knajpy, od knajpy do kasyna i tak w kółko. Aż zbankrutował i popełnił samobójstwo. To wstęp wstępu, sam początek książki pod tytułem Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle, której autor Kasper Bajon jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Kasper Bajon... No właśnie, dla mnie jednak przede wszystkim pisarz, ale też znany jako scenarzysta. Autor między innymi książek takich jak Ideot, a także książek szachowych jak Kluk i Gambit Orangutana. Finalista Nagrody Literackiej Nike w 2021 roku za reportaż Fuerte. Scenarzysta oczywiście Heweliusza, który od początku listopada do oglądania. Ale także scenarzysta i reżyser serialu projekt UFO, który też oglądałem i który mnie bardzo zaciekawił. Być może zdążymy jeszcze w trakcie tego spotkania w pliku tekstowym z Tanzanii przemieścić się z powrotem do PRL-u. Ja się nazywam Max Cegielski. Program jest przygotowywany we współpracy z Michaliną Bieńko. Wszystkie odcinki dostępne na stronach Trójki do odsłuchania. Zacznijmy, Kasper, od tej historii rodzinnej. To znaczy, czy takim pierwszym impulsem do napisania tej książki była normalna w pewnym wieku chęć poznania historii swojej rodziny? Czy tak naprawdę chciałeś po prostu napisać o Afryce i znalazłeś pretekst? Dobre pytanie. Takie powiedziałbym pytanie, takie powiedziałbym fachura pyta fachurę, jak to wygląda. Sytuacja w ogóle wyglądała tak, że ja znałem gdzieś tam te historie rodziny. Nie. Oczywiście tutaj ją trochę pogłębiłem, poszukałem wielu rzeczy, nie wiedziałem o tym, jak długo nasza rodzina była na Jeżycach, jak długo tam żyli, to tych informacji jakby poszukałem, dowiedziałem się i byłem w archiwach w Poznaniu, żeby to wszystko wykopać. Natomiast jest coś takiego, że takim pierwszym dla mnie największym bodźcem, żeby to napisać, była taka wystawa, o której zresztą piszę, Mangi Meli Remains. I to jest wystawa, która była na uniwersytecie w Berlinie, którą z Klarą oglądaliśmy. Zupełnie przypadkowo na nią trafiliśmy, przeglądając rzeczy, które można zobaczyć w danym momencie, kiedy tam byliśmy. Poszliśmy tam, dwóch panów było, nikogo tam nie było i to była opowieść o Mangi Meli. To był wódz ludu Chaga, który cały czas zamieszkuje zbocza Kilimandżaro, i o tym, jak zorganizował właściwie powstanie przeciwko Niemcom. No i jakby to zaczął powoli mi się jedno z drugim powoli łączyć, tak? Bo oglądając te rzeczy, przypomniałem sobie, że kiedyś widziałem znaczek, który był wysłany z Moshi, i że znaczki z Afryki były w klaserze, który ja kiedyś otrzymałem, jak miałem tam 7 czy 8 lat w Poznaniu. I tak zacząłem jakby to badać, no, że skąd te znaczki pochodziły, kto przyjeżdżał. I poza tym, że ta historia jest oparta o historię rodzinną, no to ogólnie bardzo dużo, od razu na eBayu znalazłem bardzo dużo kartek, które były wysyłane wtedy z niemieckiej Afryki Wschodniej do Poznania. W związku z czym jakby zacząłem tych poznaniaków tam i losy swojej rodziny badać w oparciu o dzisiejszą Tanzanię, a wtedy o kolonię niemiecką. Więc podejrzewam, że te dwie motywacje są jakby, że też chciałem napisać o tym miejscu, zresztą o czym piszę, że ja w swoim życiu dość dużo podróżowałem do Afryki i subsaharyjskiej, i Afryki tej nad Saharą, Afryki Północnej, którą subsaharyjczycy nie uważają za Afrykę, o czym zresztą piszę. Ale chciałem też napisać, no bo jakoś, nie wiem, czuję się, to miejsce jakoś dla mnie było ważne i coś chciałem sobie na jakieś pytanie o sobie odpowiedzieć, pisząc tę książkę. Dodam tylko, ponieważ powiedziałeś, że wystawę oglądałeś z Klarą, nie wszyscy mogą kojarzyć, czyli z twoją partnerką, tak, i też współpracowniczką w różnych projektach, ale ja nawet specjalnie czytając ten wstęp podkreśliłem sobie, chyba je zaakcentowałem, słowa, które w pewnym sensie wracają. To znaczy pamiętam, podejrzewam, najpewniej, bo tak naprawdę twoje śledztwo rodzinne ma w sobie ten aspekt twardy, archiwalny, a raczej to jest taka droga duchów i powidoków i przypuszczeń. Tak, ja w ogóle tak... Myślę, że tak piszę od pewnego czasu, że dla mnie ten tryb przypuszczający jest bardzo istotny i to trochę, niby to jest literatura faktu, ale ja zawsze te fakty jakby bardziej też się ich domyślam, niż rzeczywiście to są często twarde fakty. I to jest rzeczywiście, to jest literatura duchów, tak bym to nazwał, że to jest książka o duchach przede wszystkim, ale wydaje mi się też, że to jest książka w jakimś sensie o porażce, o czym ja mam na myśli, że ja wcale nie odkryłem tak dużo, jak myślałem, że odkryję. To było coś takiego. Ja byłem przekonany już jakby, jak zacząłem to badać, że ja pojadę tam jedno, drugie archiwum, znajdę tyle rzeczy i po prostu wszystko mi się to opowie. No tak się nie wydarzyło. Informacji jest bardzo mało. Te archiwa są zasadniczo, one nie są jakieś bardzo bogate. Na ślady mojego że tak powiem, no nie jest mój przodek, no bo ja nie jestem z nim spokrewniony w żaden sposób, ale na ślady Paula Fenstera, który był szwagrem mojego pradziadka austriacznego, natrafiłem, no to powiedzmy, że to tak chciałem na nie natrafić, tak bym to nazwał, i bardzo się go doszukuję w różnych miejscach, natomiast nie natrafiłem na nic takiego, w sensie takiego, że może był, że może się przejęzyczono, że może w ogóle tam nie dotarł, może dotarł, ale był długo, kiedy wrócił, czy wrócił do Poznania, czy nie wrócił, tego nie wiem. Natomiast to jakby nie było dla mnie aż takie w pewnym momencie istotne. Znaczy jak zaczynałem pisać książkę, a miałem już ten, to był problem dla mnie, no ale postanowiłem właśnie, że to jest chyba o tym właśnie, że tych pewnych rzeczy, że tej przeszłości jednak trochę zrekonstruować się nie da, że można ją próbować odbudować i w tym sensie to była taka robota trochę jak robota filmowa w scenografii, że się próbuje z pewnych innych źródeł zbudować tę scenografię i tę historię w oparciu o to, co wiemy, o lektury, o to, co można wyczytać i los tego człowieka zrekonstruować w oparciu o to, a nie o jego jakby dokumenty czy archiwa jego dotyczące. A czy to nie jest tak, Kasper, że od razu to napięcie pomiędzy faktami a duchami, mówiąc w skrócie, trybem przypuszczającym a trybem stwierdzającym, od razu ujawnia pewne napięcie w ogóle ciebie i twojej twórczości? To znaczy, no bo tak naprawdę piszesz mnóstwo tekstów kreacyjnych, tak? Ale zarazem czy w Fuerte, czy pisząc o szachistach też, robisz research, ale nie chcesz być do końca po prostu reporterem. Tak mi się wydaje. Nie to, że mam jakiś, że uważam, że bycie reporterem jest czymś, nie wiem, co by mi urągało, że tak powiem. Bardzo szanuję pracę reporterską. Ja trochę nie do końca mam aż takie zacięcie, w sensie, że mnie zawsze, jak ja się kiedyś, teraz jest czas, że tak powiem, mówienia o tym, że się było na terapiach i mogę wejść jakby w ten nurt i powiedzieć, że kiedyś jak byłem na terapii i mnie zapytano, co najbardziej lubiłem robić w dzieciństwie i co właściwie nadal najbardziej lubię, to powiedziałem, że bajdurzyć. I to jest, kurczę, coś takiego, co coraz bardziej jakby zaczynam to zauważać w sobie, że taki rodzaj właśnie gadania, czasem zmyślania w oparciu o fakty, mieszania tego, budowania takich kłamstw, które są prawdziwe dla mnie, bo one mówią o jakiejś prawdzie, natomiast budowanie ich tak, żeby one były bardzo wiarygodne, to mnie też zawsze bardzo, bardzo kręci. Gdzieś ten styk fikcji i powiedzmy fikcji i niefikcji, powiedziałbym, mnie interesuje. No, do końca też nie wierzę, że ta tak zwana literatura non-fiction, ona jest taka zupełnie non-fiction, znaczy nie... Ona zawsze jest jakiś punkt widzenia, zawsze jest jakaś próba zmienienia czegoś, zawsze coś przeinaczymy, tak? Bo inaczej coś zapamiętaliśmy, bo inaczej coś widzimy, bo coś, nie wiem, bo wnioskujemy z czarno-białych zdjęć, no nie wiem. No tak, twoja książka zresztą Ideot, w której się zajmowałeś wątkami szalejów i tak dalej, to też była właśnie taką książką o tym trochę, gdzie kończy się rzeczywistość, a gdzie zaczyna się już gdybanie. Często też u ciebie są jakieś sobowtóry, jakby ludzie opowiadający jakieś historie nie do końca wiarygodni, etc., etc., prawda? Tak, znaczy bardzo mnie interesuje, jakkolwiek to zabrzmi pretensjonalnie, ale zawsze mnie interesowało ten styk najbardziej świata żywych i nieżywych. W sensie, czym właściwie to jest? Czy ja tam piszę, że czy uważam, że ludzie nieżywi, czy to w formie duchów, czy można powiedzieć duchów, czy w formie wspomnień, czy czegokolwiek, mają bardzo determinują nasze życie. W sensie, i można na to spojrzeć tak, jak to, nie wiem, niektórzy to widzą, jak mieszkałem w buszu tam przez jakiś czas i mówiono, że tu duchy po prostu, że busz to jest miejsce, gdzie są duchy i gdzie można spotkać swoich przodków i oni cały czas są tam obecni. Czy także, czy patrzy się na to tak, że się wchodzi do archiwum i szuka się jakiejś informacji o swoim przodku, niezależnie od tym, jaką przyjmiemy, że tak powiem, strategię filozoficzną, ontologiczną, że tak powiem, to i tak wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo interesujące, że to tu i teraz nie jest, że ono jest bardzo rozciągnięte i wstecz i właściwie to to gdzieś mnie, gdzieś mnie pociąga najbardziej. Do faktów historycznych zaraz wrócimy, ale to chciałbym jeszcze to pociągnąć, bo też jedna jest ta stawka rodzinna, ale druga to jest twoja bardzo osobista stawka, bo w jednym z pierwszych rozdziałów piszesz o Arturze Rimbaud, czyli o jego porażce, właśnie afrykańskiej porażce i niespełnieniu marzeń. A potem, a właśnie z kolei pod koniec się pojawia ten wątek twojego pobytu w buszu, twojej choroby, nie będziemy zdradzać, bo to jest jednak właśnie znowu, jak u ciebie, jednak pewna dramaturgia jest tam zachowana, ale czyli ta stawka też poznania siebie, nie tylko w tym odbiciu rodzinnym, ale właśnie w tym odbiciu nawet nie tyle afrykańskim, co po prostu co, natury, prehistorii? Myślę, że tak, czegoś wyjścia takiego, że powiedziałbym, że ta książka, że jak tam byłem, nie poddawałem się trochę introspekcji. Tak bym to nazwał. To jest ciekawe w tym sensie, że patrzyłem cały czas na zewnątrz. Byłem bardzo, no nie będę udawał, że te podróże, które w swoim życiu tam odbyłem i jeździłem, że one były zawsze komfortowe w sensie, no w ogóle komfortu, ale też, że zawsze czułem się bezpieczny i ten, nie jest tak. Niemniej powiem też od razu, że nigdy mnie tam nic absolutnie złego nie spotkało. Nigdy nie miałem sytuacji, w której czułem się, w której po czasie bym pomyślał, że ona była niebezpieczna. Ona mogła mi się wydawać niebezpieczna, ale nie była taką. W sensie, i to jest ten rodzaj pewnego napięcia, o którym już Kapuściński pisał, że Biały tam właściwie boi się wszystkiego. Znaczy on uważa, że wszystko czyha na jego życie. Jest interesujące, bo on każe jakby spojrzeć na świat na zewnątrz i potem można dokonać właściwie siebie, spojrzeć na siebie, kim się jest, jak się jest, jak się zachowuje człowiek w takiej sytuacji, jak to wygląda, czy mógłby tam żyć, czy nie mógłby tam żyć. Musi się zmierzyć ze swoimi stereotypami, ze swoim myśleniem takim, które jest. Które zawsze było gdzieś tam obecne, musi jakby przekroczyć siebie. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Dla mnie to zawsze było ciekawe, bo za każdym razem jak tam jeżdżę na przykład, a ja tam jak jestem, to no podróżuję w sposób, nie jeżdżę z wycieczkami, że tak powiem, do lodży i nie wyjeżdżam jeepem oglądać tam lwy i bawoły. Natomiast jeżdżę po prostu normalnymi tam środkami komunikacji, jeżdżę tam pociągami, co kiedy mam do pokonania 300 kilometrów i to trwa 20 kilka godzin, często sobie wyrzucam i mówię, ostatni raz jadę tym pociągiem na przykład. Natomiast kiedy tam jestem jakby, to jest we mnie coś takiego, że jakby to powiedzieć, właśnie mierzę się sam ze sobą, z tym wszystkim, co jest we mnie. Nie wiem, czasem czego nie lubię w sobie, albo właśnie, że chcę siebie przekroczyć w jakiś sposób. No tak, tak bym powiedział. No dobrze, ale czy to nie oznacza, wiesz, że Afryka, czy Indie, czy Ameryka Południowa stają się dla nas, białych mężczyzn w dodatku, tak naprawdę, wiesz, terenem po prostu sprawdzania samego siebie i kolonializm, który krytykujesz, jakże słusznie, ale kiedy piszemy, wiesz, czy o Stanleyu, czy Livingstonie, tak, czy różnych innych, to oni płacono im za to, że tworzyli kolonializm, ale być może oni sami też uważali, że po prostu się sprawdzają. Oczywiście kwestia męskości i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest coś na rzeczy. Nie będę mówił, że jest ten. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia męskości. To jest pewien rodzaj poznawania świata. Z nim zawsze jest coś egotycznego, bym powiedział. Ja przy jakiejś rozmowie powiedziałem w ogóle, że dla mnie podróżnik już jest tak wytartym słowem, że jak ja bym miał powiedzieć, o co mi chodzi najbardziej, jaka jest moja perspektywa, którą chciałbym osiągnąć, ja nie mówię, że nie chciałbym, to na pewno nie jest to perspektywa podróżnika, powiedziałbym bardziej pasażera, że pasażer to jest ktoś taki, bym powiedział, najbliższy mi, w sensie takim, że to jest trochę inna perspektywa, natomiast często się jakby zawsze jest ta ambiwalencja tego doświadczenia, pojechania tam, bo udawanie jakby w takim sensie, że nie robi to na tobie wrażenia, że jest ten, też jest jakby przekłamywaniem, bo robi. No nie ma co się oszukiwać. To nie jest tak, że jak ja byłem na przykład w Ruandzie, która dajmy na to, mówi się o niej teraz Szwajcaria, tamtych terenów. No jak jest się tam i nie wiem, idzie się ciemną nocą gdzieś ten, to różne myśli człowiekowi przychodzą do głowy i tyle. No i tak to wygląda. Natomiast jak się jest, boi się tych, no mieszka się w buszu na przykład, to boi się tych zwierząt. No nie będę oszukiwał, że się ich nie boję, no boję się. Natomiast myślę, że skalą uczciwości jest to, że można to przyznać, że można na siebie spojrzeć w ten sposób. Mi się wydaje, że w Polsce jest coś takiego, że my trochę nie dysponujemy też językiem już do opowiadania tego, że przez to, że myśmy nigdy tak się naprawdę nie zastanawiali nad kolonializmem, te studia postkolonialne nigdy nie były tak bardzo u nas rozwinięte, to myśmy jakby z XIX wieku przeskoczyli w XXI, a XX wiek to był ten wiek, żeby znaleźć język do mówienia o tym, jak z tym się zmierzyć. Myśmy tego nie zrobili i ja pisząc na przykład mam takie poczucie, że ten język też jest niewystarczający, że to jest język też opresyjny wobec tamtej rzeczywistości, że on do końca nie zawsze przystaje do tej rzeczywistości. Mm-hmm. I to jest bardzo ciekawe, w sensie, że to jest takie poznanie siebie też. W sensie, że nie jesteśmy niewinni, w tym sensie, że... No właśnie, to porozmawiajmy o tej kwestii niewinności, bo nasz gość Kasper Bajon w swojej książce Poznań kolonialne, rodzinna historia z Tanzanią w tle, trzeba dodać, że wydana przez wydawnictwo Czarne w serii Sulina, tej czarno-białej, wytaczasz bardzo poważne dzieło, że tak powiem. Mianowicie nie tylko przez historię samego Fenstera, ale śledzisz też innych poznaniaków, którzy właśnie w niemieckim projekcie kolonialnym brali udział. Opowiadasz też o sklepach kolonialnych historycznych w Poznaniu i stawiasz tezę, taką, którą na przykład w PRL-u w dobie socjalistycznej globalizacji usiłowano temu kompletnie zaprzeczyć, głosząc cały czas, że Polska nie miała kolonii, no ale ty jakby piszesz, że jesteśmy współwinni w pewnym sensie. No, tak mi się wydaje, znaczy w tym sensie, że ta współwina, oczywiście ja nie stawiam nigdy znaku tutaj równości pomiędzy poznaniakami, którzy byli pod zaborami, brali udział w projekcie, za który nie oni byli jego architektami, oni jakby brali ten, więc jest na pewno różnica na przykład pomiędzy poznaniakami, o których piszę, a nie wiem, a Kurtem Johannesem, który dokonał rzezi na ludzie Czaga na przykład, więc to absolutnie nie widzę tutaj, to rozumiem, że tutaj tej równości nie ma, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że myśmy jednak tych Polaków, ja mieszkałem na Ursynowie, obok ulicy Scholz-Rogozińskiego. I ja dość długo jakby żyłem w opowieściach, że Scholz-Rogoziński, to właściwie też wiele osób do mnie przychodzi, trzeba zrobić film o Scholz-Rogozińskim. I to jest zawsze taka opowieść, mam wrażenie, że to miało być trochę taki Indiana Jones, że to tak jakby się na to patrzy. No, Rogoziński jakby ma też dużo za uszami, nie robił tego, mówiąc, już tak żartując, pro bono i właściwie dlatego, bo postanowił wypiąć się na cywilizację europejską i zamieszkać w Kamerunie, no tylko miał jasne przekonania jakby i też paktował i z Belgami, i z Brytyjczykami, no więc to jest na przykład z Scholzem Rogozińskim, to mówię tylko o tym, że myśmy... To jest jedna rzecz, że byli Polacy, sapiechowie, którzy mieli wielkie latyfundia, Polacy, którzy jeździli, starali się. Ciągle się mówi o tutaj u nas o Beniowskim, który był rzekomo królem Madagaskaru i to ma nas jakoś, nie wiem, pokazać, że my jesteśmy strasznie tutaj z jednej strony światowi, a z drugiej strony gdzieś zawsze jest jakiś taki podtekst, że nam się te kolonie należą. Z drugiej strony ciekawe było to dla mnie i to nie była moja teza, obserwacja, na którą natrafiłem, że ta zmiana w ogóle głównie wśród poznaniaków, ale nie tylko, no mnie akurat Poznań najbardziej interesował, no bo to jest jakby historia o mojej rodzinie, ale o tym, jak poznaniacy bardzo długo byli... Można powiedzieć, że wreszcie się utożsamiali z tą ludnością walczącą przeciwko Niemcom w Afryce, ale ten stosunek się zmieniał z czasem, by już w 1918 okazało się, że właściwie Polacy żądają kolonii. Były próby w ogóle, żeby Niemcy oddali kolonie, które były, że te kolonie powinny się Polakom należały, że niemiecka Afryka Wschodnia powinna być wraz z Polską Afryką Wschodnią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony, no, my jesteśmy teraz, no, co by nie mówić, w świecie zachodnim. Jesteśmy beneficjentami świata zachodniego. Żyjemy, utożsamiamy się z Zachodem. No, Zachód na czymś został zbudowany. No, my został zbudowany, no, kolonializm w jakimś sensie jest, można powiedzieć, założycielską zbrodnią Zachodu. No tak, tak, tak, tak to można, można ująć. Pijemy kawę, mamy wolny czas, jeździmy do państw zachodnich, których, których bogactwo jest zbudowane na wieloletnim drenowaniu na przykład Afryki. I oglądamy to, podziwiamy, uważamy się, że to jest nasz krąg kulturowy. Jeżdżę na treningi, widzę, że otwierają się sklepy ze sztuką afrykańską, są muzea u nas też, które mają kolekcje, kolekcje różnych artefaktów pochodzących z Afryki. No więc nie możemy powiedzieć, wiadomo, nieproporcjonalnie nasza wina jest pewnie mniejsza niż wina, nie wiem, Brytyjczyków, ale ona jest. No tak, bo skoro jesteśmy beneficjentami bogactwa europejskiego, to też my powinniśmy sobie zdawać sprawę, skąd ono się wzięło. To rozumiem. Krótko wspominasz też o wątku haitańskim. To ja tutaj bardziej odwołam słuchaczy i słuchaczki do odcinka pliku tekstowego Rozmowa z panem Kowalewskim, jego książka wydana przez Instytut Narutowicza o rewolucji haitańskiej. To nie jest kraj dla wolnych ludzi. Bardzo ciekawy wątek. Natomiast spróbujmy to jeszcze trochę ukonkretnić, wracając trochę do historii i do faktów. Cytujesz oczywiście Abdulrazaka Gurnacha, który zresztą odwiedza Polskę, noblistę. Ten obraz u niego jest literacki, ale też zawiera bardzo dużo faktów. W skrócie, jak to było z tym właśnie procesem kolonizacji niemieckiej w Afryce Wschodniej? Bo on też jest paradoksalnie bardzo powiązany z tym, co potem tworzyli naziści. A to się z kolei wiąże z tym, co dzieje się teraz z ludobójstwem w Strefie Gazy. No wszystko to jakby wydaje mi się, pytanie jest zawsze, gdzie ten pewien rodzaj, jakby to nazwać, pewnej tendencji w kulturze europejskiej, kiedy on się pojawia. I powiedziałbym, że ja tutaj cofam się do czasów kolonialnych niemieckich, ale być może on się zaczyna dużo wcześniej, w oświeceniu. Być może zaczyna się za Humboldta, być może to jest po prostu część opowieści o nas, jakaś ciemny rewers naszej historii. Chodzi mi o to, że no Niemcy dość późno zajęli się kolonializmem. Wiadomo, wcześniej oni nie byli zjednoczeni, niemniej też nie interesowali się koloniami. Mieli się z jednej strony za regionalne mocarstwo, z drugiej strony chodziła kwestia rasowa. Niemcy byli przekonani, że przez to, że ich rasa jest czysta, nie poradzą sobie w tropikach, tak jak na przykład radzą sobie, oni mówili Hiszpanie, ale Hiszpanie radzą sobie dlatego, że mają domieszkę krwi żydowskiej i w związku z tym są w stanie tak samo Portugalczycy. Niemcy uważali, że nie poradzą sobie w tropikach przez bardzo długo. Pisze tam o tym, jak potem pewne rewolucja w medycynie sprawiła to, że zaczęto inaczej o tym myśleć. Natomiast Niemcy siadają do kolonialnego stołu pod koniec XIX wieku, kiedy trochę już, że tak powiem, porozdawane są karty. No ale Niemcy uważają, chcemy być światowym mocarstwem, chcemy być jak Brytyjczycy, bo to głównie o Brytyjczyków tak naprawdę zawsze chodziło. Musimy mieć kolonię. Początkowo Bismarck bardzo nie chciał kolonii. Uważał, bo trzeba powiedzieć, że już pod koniec XIX wieku kolonie, zdaniem Niemców, i to było słuszne, nie były opłacalne. Znaczy to do tego się dokładało. Nie, już właściwie widać było, że to jest bardziej kwestia prestiżu niż pragmatyzmu. I ciekawe jest to, że doszło do rzeczy, do kilku takich procesów, które potem miały bardzo dalekosiężne i niedobre konsekwencje na naszych, między innymi, ziemiach. Chodziło o to, że po raz pierwszy w zasadzie, jeśli chodzi o kolonię, dogadał się przemysł niemiecki z drobnomieszczaństwem. I oni chcieli kolonie. Przemysł niemiecki chciał kolonie, bo były gigantyczne nadprodukcja wszystkiego w Niemczech i nie było rynków zbytu. I kolonie okazały się doskonałymi rynkami zbytu. Natomiast drobnomieszczaństwo z powodu kryzysu i tego, że i ubóstwa chciało znaleźć nowe miejsce do życia, żeby znaleźć szansę dla siebie. I ten sam, można powiedzieć, dokładnie ten sam mariaż wydarzył się pod koniec Republiki Weimarskiej. Dokładnie też tak naziści doszli do władzy. To była jedna rzecz. Jednocześnie na ziemiach kolonii niemieckich, czy kolonii właśnie niemieckiej Afryki Wschodniej, jak również niemieckiej Afryki Zachodniej, czyli dzisiejszej Namibii, powstawały w dzisiejszej Tanzanii i na pograniczu właściwie Tanzanii i Kenii powstał obóz koncentracyjny dla chorych na śpiączkę afrykańską. Wymyślił to Koch, który całe założenie tego, jak postępować, jak budować kwarantannę, jak robić kwarantannę, wyciągnął właśnie z Wielkopolski, między innymi z tak zwanych stacji sanitarnych, które były na granicy niemieckiej, które służyły temu, żeby właśnie dezynfekować ludzi przyjeżdżających ze wschodu, no mówiąc tak najkrócej. Natomiast w Namibii dzisiejszej, na Shark Island, doszło po prostu do... To już nie był obóz koncentracyjny służący kwarantannie i teoretycznie leczeniu ludzi, tylko po prostu doszło do ludobójstwa na Herero i Nama. I wydaje się, że to wszystko jeszcze się jak dalej poszukało. Okazuje się, że rodzina Geringów między innymi była bardzo zaangażowana w jeden i drugi projekt. Leto Worbeck, który był dowódcą Schutztruppe w dzisiejszej Tanzanii, był jakby bohaterem dla Hitlera, dla III Rzeszy. No więc cały ten rys jakby pewien to idzie, potem właściwie to się przemienia, ale ciekawe jest to, że to jakby zaczyna się w Europie Środkowej, tak bym powiedział, uznajmy Niemcy jednak, że to jest Europa Środkowa, szczególnie, że mówimy tu o Wielkopolsce, czy mówimy o granicy też z Galicją, gdzie w Oświęcimiu była też takie miejsce, gdzie była właśnie była ta stacja sanitarna graniczna. To się tam zaczyna jako idea, zostaje przerzucane na inny kontynent, na tym innym kontynencie, kontynencie afrykańskim, to jest dalej wprowadzane i wraca już przemienione znowu do Europy już pod postacią nazizmu, ale jest, Górnach pisze też o tej postaci, o której ja się powołuję, o jednym z Ascarysów. Ponieważ ci Ascarysi walczący na Schutztruppe pod dowództwem Niemców byli zakochani w Niemcach. Przypomnijmy, że to byli miejscowi. To byli Afrykanie, którzy tak naprawdę mieli tylko białych oficerów i cały proces kolonializmu, walczania kolejnych powstań, tworzenia tych obozów, to oni jakby wykonywali. Oni wykonywali i oni byli bardzo brutalni. Ich jakby... O można powiedzieć, figurze Ascarysa toczy się dużo dyskusji, ponieważ w Dar jest pomnik Ascarysów, gdzie no i nie wiadomo, jak się do tego odnieść. No niby nie ma, wcześniej był pomnik Wismana, który jakby był gubernatorem kolonii, natomiast to jego zrzucono i zrobiono pomnik Ascarysów, co uznano za to, że tak to powinno wyglądać. No teraz mówi się o tym, że no, Ascarysi to też nie byli jakby do końca... To nie były ofiary, tak bym powiedział. Ale byli też bardzo wpatrzeni w Niemców. Rzeczywiście ja piszę o tym terminie skolonizowanego umysłu. Umysł Ascarysów był bardzo skolonizowany. Oni byli wpatrzeni na tyle, że nawet wyjeżdżali do Niemiec, żeby żyć w Niemczech, bo uważali Niemców za naród najwspanialszy z możliwych. Co więcej, jeden z Ascarysów, nie o którym ja piszę, ale tych było więcej, chciał wstąpić do NSDAP, gdzie nie został przyjęty i zginął w obozie koncentracyjnym. Grał wcześniej w filmach, zresztą grał Ascarysa. No więc to wszystko jest bardzo tutaj, powiedziałbym, w taki mroczny sposób paradoksalne. Jeszcze jednocześnie na pomniku Ascarysów w Dar jest cytat z Kiplinga, więc to wszystko jakby jest trochę trudno to jakby rozwikłać w sensie. Wdar, czyli w Dar es Salaam, oficjalnej stolicy tak. Tanzanii, którą też opisujesz. Też zresztą opisujesz, jak bardzo z jednej strony oczywiście szukasz różnych śladów przeszłości, ale też opisujesz, jak bardzo te stolice Afryki Wschodniej, Zachodniej tak samo dokładnie, się bogacą i zmieniają. Więc to jest też pewnie w ogóle pytanie, do jakiego stopnia dla ludzi tam tak naprawdę to wszystko jest w ogóle istotne. I może też właśnie powiedz, bo to jest jednak też ta warstwa reporterska, masz swoich przewodników, piszesz też bardzo dużo o Masajach, którzy cię fascynują. I właśnie do jakiego stopnia dla nich te wszystkie historie z przeszłości są aktualne? To jest w ogóle ciekawe, bo mam wrażenie, że wraz z tym rozrastaniem się miast, tą dużą zmianą, jaka zachodzi w Afryce Subsaharyjskiej, która widać, że na przykład jest taki ruch, o którym trochę piszę, na przykład, że historia... W ogóle zacznijmy od tego, że być może historia jako nauka w ogóle jest projektem okcydentalnym i naszym, ale jak już się posługujemy tą kategorią historii, to historia Afryki jest historią anonimową, w tym sensie, że była bardzo anonimowa. Nie było nazwisk, nie było imion. Teraz to wraca, między innymi jak to właśnie, jak historia wodza Mangi Meliego, która jest historią, próbą odzyskania czaszki wodza, która została zawieziona do Niemiec. Jak historia ludzi, którzy brali udział w wykopaliskach w Tanzanii, niemieckich wykopaliskach, które teraz można oglądać w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Więc to się jakoś moim zdaniem dzieje, w tym sensie, że jak się jeździ tam, to widać, że są te muzea, że to się staje istotne, że to ta istotna, że historia zmówionej staje się powoli historią też pisaną. Jednocześnie wydaje mi się, że jest coś takiego, że ja tam kilka razy przywołuję takie opowieści ludzi, że ludzie pamiętają, w sensie, co robili Niemcy. To jest dość ciekawe, no bo Niemcy, no to już jest, przestali tam być ponad 107 lat temu. Natomiast ta pamięć jest przekazywana, opowiadana, co dziadek, co się działo. Jednocześnie, tak jak mówisz, jedną z moich przewodniczek była Sara, która jest Masajką. I ona doskonale znała historię swojej rodziny. Wiedziała, kiedy dziadek przeszedł, kiedy wykarczował, że to jest jej teren, że ta ziemia jest ten. Więc wydaje mi się, że to się staje ważne i podejrzewam, że to się staje ważne z tego względu, że to jest jakby, że w dzisiejszym świecie to cię upodmiotawia. W sensie, że świadomość historii swojej tożsamości pozwala ci wejść w dyskusję z Europejczykiem, a chodzi tak naprawdę w jakimś sensie, podejrzewam, żeby Europejczyk zrozumiał, co zrobił, a żeby on zrozumiał, co zrobił, trzeba znaleźć, podejrzewam, klucze, które są dla niego dostępne. No tak na przykład, nie wiem, Achille Mbembe, który jest jednym z moich ulubionych autorów i być może jednym z najciekawszych myślicieli współczesnych. Właśnie też widać, on szuka kategorii jednak okcydentalnych, żeby nam opisać, co się działo. I to jest istotne. Fanon też tak robił, tak naprawdę posługiwał się Hegelem w jakimś sensie. I to, moim zdaniem, to nie jest jakby i to nie jest dowód na skolonizowanie umysłu, choć niektórzy tak mówią właśnie, no dlaczego posługujecie się przecież ten, tylko chodzi o to, żeby nam coś uświadomić, że to jest dowód na nasze ograniczenie, tak bym to nazwał, a nie na ich zniewolenie. Bembe, brutalizm wydany przez wydawnictwo Charakter, polecamy. Ja myślę, że on zresztą... mówię o tym też dlatego, że pisałem o tym akurat w dwutygodniku. On bardzo miesza te pojęcia. Znaczy on, ja się zgadzam z tobą, że on usiłuje nam trochę Europejczykom, czy w ogóle ludziom Zachodu przybliżyć pewne sprawy, no ale to co pisze właśnie o jakby innym pojmowaniu historii, o przepływach, w ogóle o innym traktowaniu w zasadzie jednostki, która przestaje być trochę jednostką, a staje się jednak częścią społeczności, etc., etc. Społeczności, która która warto powiedzieć, właśnie to, o czym w pewnym momencie mówiliśmy, że to jest też inne rozumienie, że społeczność obejmuje także zmarłych. No właśnie, co zresztą no, w Polsce, wystarczy Mickiewicza poczytać Dziady, też w końcu istniało, więc być może rzeczywiście możemy tutaj coś odnaleźć. No ale właśnie, skoro wróciliśmy trochę do duchów przez te dziady i chciałem też spytać o te duchy, że tak powiem, szachowe, bo to jest coś takiego, chociaż ty zawsze twierdzisz, że jesteś tak naprawdę miernym graczem, ale czy chciałem się spytać, czy jak piszesz, to trochę jakbyś grał w szachy? Wiesz co, tę książkę pisałem trochę inaczej niż inne książki. Inne książki trochę pisałem tak, jak ty mówisz. Ja, gdzieś konstrukcja mnie zawsze interesuje, gdzieś lubię takie coś znaleźć, wrócić, coś zaznaczyć i potem do tego wrócić. Myślę, że to są takie zabawy dla mnie, jakby, że dużo tych rzeczy potem jest kompletnie nieczytelnych i w ogóle nie da się ich rozszyfrować, tylko ja coś wiem o czymś i co no nie, sprawia mi jakoś... Parę osób się znajdzie, no. które chcą zagrać w tę grę no, z tobą. No tak. I wtedy to rzeczywiście tak jest, ale tę książkę też pisałem tak, że pierwszy raz właściwie w czasie pisania książki i moich podróży i pobytów w Aruszy na przykład, bo tam najwięcej jakby spędziłem czasu, pisałem na bieżąco i dziennik, i taki dość solidny dziennik pisałem, spisywałem sobie rzeczy i właściwie wróciłem z dość sporym materiałem. Pierwszy raz, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, więc on też trochę mi podyktował, a jednak takie pisanie z dnia na dzień, no ono już nie jest taką grą w szachy, no może jakimś takim, powiedziałbym, szybkim odpowiadaniem na rzeczywistość. Ja bardzo lubię jakby dramaturgię gry szachowej, w ogóle gier. Muszę powiedzieć, że byłem teraz na spektaklu Korczakowskiej o tym, jak człowiek pierwszy raz przegrał z maszyną w Go. I to było też ciekawe. Ja w Go nigdy nie wpadłem. Tak, mam znajomych, którzy są fanatykami Go jakby. I to, jak tam jest był poruszona sprawa estetyki gry i tego, że sztuczna inteligencja zabija sztukę w tej grze, że te gry są sztuką tak naprawdę, jest mi bardzo bliskie. W sensie takim, że też pojmuję szachy jako pewnego rodzaju sztukę w tym sensie, że jest to zajęcie absolutnie nieutylitarne, nikomu tak naprawdę niepotrzebne, ale jednak ta estetyka się liczy, że w ogóle coraz bardziej staje się takim, powiedziałbym, snobem stylu. W tym sensie to źle brzmi, ale że ten styl jakby gry na przykład bardzo się dla mnie liczy, tak? Bardziej niż skuteczność na przykład. Ale co to znaczy styl gry w szachach? Czy to mówisz o tym, że Matrzewski, o którym kiedyś gdzieś pisałeś, to jest taki właśnie, to jest, tak powiem, słaby styl, a na przykład wobec tego, czym jest Gambit orangutana, twój tytułowy, czy to jest właśnie lepszy styl? Wydaje mi się, że to jest trochę jak w sporcie. No to jest w ogóle ciekawe, bo to też jest jak w pisaniu, że jest coś takiego, że ma się preferencje do pewnych, lubi się pewne rzeczy, predylekcje do takiego pisania, czy innego pisania, takich filmów, innych filmów. Że doceniasz rzeczy, które są napisane w inny sposób, ale jakby one nie są do końca twoje, tak? I tak samo jest, nie wiem, w sporcie, że można lubić, nie wiem, niemiecką grę w piłkę nożną, można lubić włoską, można lubić brazylijską, albo można uwielbiać grę kameruńską na przykład, czy Gany. Ja uwielbiałem jakby zawsze, Gana zawsze mi imponowała swoją grą. I to jest coś takiego, że mi się wydaje, że w grze ja po prostu lubię, oglądam grę szaloną, nieprzemyślaną. Ja lubiłem zawsze tych szachistów, którzy byli bardziej intuicyjni niż wyuczeni. Ale że te intuicje były niesamowite, że w pewnym momencie grania, myślę, że to jest to, co w ogóle będzie nas odróżniało zawsze. To jest ta intuicja i ten rodzaj nieszablonowości, że my nie jesteśmy, że człowiek jest w stanie zagrać coś bardzo dziwnego, w sensie coś bardzo niesamowitego. Tam właśnie w grze Go było coś takiego, że on jak wygrał tę jedną grę, no bo w końcu jedną grę wygrał z tym, to dokonał ruchu, którego mówi się, że sztuczna inteligencja nigdy by nie wykonała. Natomiast ciekawe jest to, że potem zacząłem czytać o tym Go, że ci super gracze nie byli w stanie wygrywać z tą sztuczną inteligencją. Natomiast jacyś gracze zupełnie przypadkowi, którzy robili ruchy, które kompletnie nie miały sensu teoretycznie, znajdywali dziury w tej sztucznej inteligencji, ponieważ ona nie była w stanie przeskoczyć pewnego szablonu właśnie. I wydaje mi się, że to jest w ogóle coś takiego, że takie szukanie, że to intuicyjne poszukiwanie rzeczy, to, że ja często powtarzam, że dla mnie prawdziwym takim niezależnością myślenia nie jest to, że myśli się o tym samym tyle, że inaczej, tylko że myśli się w ogóle zupełnie o czymś innym niż inni, że to jest dla mnie coś takiego, że i w grze też coś takiego jest, że nagle myślisz nad ruchem, nad którym nikt inny nie myśli, że robisz coś takiego. Ja nigdy nie posiadłem tej umiejętności, ale lubię to oglądać, zawsze lubiłem oglądać takich graczy, że którzy robią szalone rzeczy na szachownicy. Ja muszę powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, że nasz gość Kasper Bajon, jak zeszło na szachy, zmieniłeś pozycję. Tak. Obudziłeś się. I okazuje się, że to jest coś, co cię naprawdę jara. No. Ale to jak to jest z tą wobec tego intuicja a zasady? Bo trochę zmierzam do tego, że też zawsze próbuję zrozumieć u ciebie relacje pomiędzy tym, co znają masy, czyli scenariusze seriali, a książki, które jednak zna to trochę mniej osób. Nie mówiąc o twoich debiutach poetyckich, które pewnie zna w ogóle niewiele osób. Ale czy chodzi o to, czy właśnie wobec tego, jak piszesz serial, bo serial ma przecież jasno określone zasady, cliffhangery, przebieg dramaturgiczny w zasadzie od Arystotelesa wiadomo, jak on ma przebiegać. No, że wtedy jesteś trochę takim AI-em, a jak piszesz książki, to jesteś bardziej tą intuicją? Wydaje mi się, że w serialu powiedziałbym tak. Może w tym sensie, że w serialu gram często, chociaż tak coraz mniej chcę to robić ku zgryzocie, podejrzewam wielu, coraz bardziej mnie zaczyna... Myślę, że tak, że już takie pisanie, jak pisałem dotychczas, już mnie trochę już nudzi, tak bym powiedział, ale to jest pisanie z pewnymi zgodnymi zasadami, że po prostu uważam siebie, że tutaj dobrze w szachach bym powiedział, świetnie znam te otwarcia i wiem, jak je przeprowadzić i tych 15 ruchów jestem w stanie przeprowadzić z zamkniętymi oczami i je ten. Natomiast teraz mnie to już trochę mniej, z każdym momentem już trochę mniej jara. W tym sensie, że też mi się wydaje, że te zasady, o których się mówi, to jest trochę tak jak z gramatyką, że wszyscy dobrze mówimy w miarę językiem polskim, natomiast jakby teraz mi ktoś powiedział, że mam zrobić to, czego się uczyłem w szkole, rozłożyć zdania, którymi mówię i tak dalej, to bym poległ. Natomiast, że gramatyka też jest jak wadyja się narzucona po, że to są te zasady, które ten... I w tych dobrych historiach wydaje mi się, że też te zasady, które można przeczytać w tych wszystkich podręcznikach, na przykład pisania scenariuszy, one też są po. Znaczy, że ja jestem w stanie, że potem myśmy to znaleźli. Myślę, że wiadomo, że teraz jest tak właśnie kwestia cliffhangerów, tego, że tak piszemy, tak, ale już nie wiem, czy gdzieś ta formuła się dla mnie nie wyczerpuje, a może już się wyczerpała. Chciałbym, jeśli chodzi o pisanie, że chciałbym teraz napisać jakiś scenariusz, pewnie dla siebie, ale że pisałbym go jak książkę, a nie jak scenariusze, że zupełnie inaczej chciałbym do tego podejść i myślę, że coś takiego zrobię i no nie wiem, i nie będzie się trzeba z tym jakoś pogodzić. A jakie miejsce w tym wszystkim ma twój serial, który nie tylko napisałeś, ale też wyreżyserowałeś? Mówię tutaj o projekcie UFO. No bo oczywiście bywałeś asystentem u swojego ojca. Ze swoją partnerką Klarą zrobiliście film, ale to był taki pierwszy raz, kiedy byłeś pierwszym reżyserem napisanego przez siebie serialu. Tak. To jest ten w tym roku... Nie mogę już mówić, też zrobiłem drugi już jakby, więc jakby się tam trochę zadomowiłem w tej reżyserii takiej. Ale dla mnie to jest zawsze podróż, że literatura to jest dla mnie dom. Ja zawsze mówię, ja się najlepiej czuję w literaturze, w sensie w ogóle w czytaniu literatury, że zawsze mówię, że mógłbym zrezygnować ze wszystkiego, tylko nie z czytania, że to jest taka moja największa miłość w ogóle. Natomiast no, ja myślę, że te tożsamości twórcze, one też są płynne. W sensie dla mnie, że ja bym się ciągle chciał gdzieś redefiniować. Wiadomo, jestem głuchy, więc nie nagram płyty na przykład, albo ten to nikomu nie grozi. Chyba, myślę, że jakbym miał pomysł, żeby coś takiego zrobić, to trzeba by było już interweniować. Natomiast ta reżyseria, no ona za mną chodzi w tym sensie, że i to jest coś takiego, co... UFO już trochę było inaczej pisane, jakby, że tak powiem, z odbioru mogę zorientować się, jakby, że nie tego ludzie spodziewają się na platformach, co zobaczyli. Natomiast mam takie coś takiego, że dla mnie coraz ważniejsze jest autorstwo, tak bym to nazwał. I dla mnie autor filmu jest, zaczyna się to od białej kartki i potem idzie dalej. Już mnie mniej interesuje tylko autorstwo scenariuszy. Nie dlatego, że nie chcę tego robić, bo to nie mówię, że tego nie będę robił, bo robię nadal. Natomiast jest dla mnie, są jakieś takie rzeczy, które robię, których autorstwo jest dla mnie istotne i ja chcę być tym autorem, niezależnie od tego, bo ja chcę jakby mieć cały ten proces przeprowadzony, tak? Ja jednak wyrastam z jakiejś takiej tradycji, nie będę mówił, że prawda, no z takiego domu pochodzę, z jakiego pochodzę, nie będę teraz się krygował, że jest inaczej. I jednak zawsze bardzo mocno uważałem, że film jest związany z literaturą, że ja wychodzę z tej tradycji literackiej filmu. Wszyscy moi ulubieni filmowcy nawet pisali, byli pisarzami, powiedzmy jak Konwicki, a z drugiej strony albo zajmowali się adaptacją literatury i myślę, że najlepsze polskie filmy są adaptacją literatury. Zespoły filmowe. Zespoły filmowe, tak. Gdzie ten świat był bliski sobie. Ja bardzo żałuję, że to jakby... I na przykład właśnie muszę powiedzieć, że nasza współpraca z Jaśkiem jest taka trochę, że on to rozumie, bo on z podobnej jakby tradycji wychodzi, więc to jest gdzieś takiego... To nie jest tak, że ja mam... To jest tak, jak mówiłem o tej grze, że można lubić grę niemiecką, brazylijską czy kameruńską, że na przykład, tylko że te filmy, które wychodzą na przykład bardziej od sztuk wizualnych, one są mniej moje. Tylko tyle bym powiedział. Bardzo często doceniam, lubię, ale jednak dla mnie literatura jest tutaj przy filmie istotna. No więc myślę, że to jest jakiś ciąg. To nie jest tak, że to jest, że ja coś zmieniam, tylko że cały czas tutaj i na pewno... I w tym sensie też myślę, że reżyseria jest bardziej podobna wtedy do... Jak ja jestem autorem wszystkiego, to jest bardziej podobne dla mnie do mojego pisania niż pisanie samych scenariuszy. Czyli historia, która jest opowiedziana w jakimś stylu i w jakimś języku jest też opowiedziana. Jest też opowiedziana po coś. Tak, bo to są chyba te elementy tamtego kina w pewnym sensie. Tak, dokładnie. I kina właśnie... gdzieś tam kreacyjnego, nie bojącego się, kina wolniejszego niż ten, i dokładnie tak jak powiedziałeś, kina też bardzo świadomego, w sensie ja uważam, że to jest moje zdanie, to można się ze mną zgadzać, uważam, że emocje po pierwsze są przereklamowane, bardzo przereklamowane, w sensie są bardzo niebezpieczne. Ja byłem na jakiejś takiej wystawie, jak byłem w Stanach niedawno i cała wystawa była o tym, że emocje są polityczne. I to jest nagle dla mnie... I to nie chodziło, wszyscy mówią, o, no tak, no bo jak są wiece polityczne, to jest dużo emocji. Nie, nie o to chodzi. W ogóle wywoływanie emocji w jakiś sposób jest polityczne, że dla mnie... Nikt mi nie pozwoli tego niestety zrobić pewnie w Polsce, ale dla mnie ideałem kina jest kino bez emocji. W sensie wydaje mi się, że Lanthimos osiąga coś takiego, że wszyscy tutaj mówią o Lanthimosie, ale jakby Lanthimos idealnie odciął emocje, bo wie, że w takim czasie, w którym żyjemy, w takim kurczę trudnym czasie, gdzie jest też tyle emocji dookoła, właśnie sztuka powinna powiedzieć nie, stop. To jest to, co teraz czytałem Grudzińskiej Gros, książkę o Miłoszu znowu. To się chyba nazywa Cień Wojny, czy coś takiego o wojnie, jaką rolę wojna w twórczości Miłosza pełniła. I tam właśnie przeczytałem jego niesamowite zdanie chyba z 1943 roku, kiedy on mówi właśnie, że nie, że poezja teraz powinna być nieemocjonalna, powinna być taka, i on tak pisał właśnie wtedy. I myślę, że ten rodzaj myślenia jest mi bliski, tak, że oczywiście nie jest to łatwe zawsze, i ponieważ wszyscy mówią o emocjach, bo emocje są